będziemy śmiało iść pod wiatr, jak śpiewała przed momentem Anna Maria Jopek. Proszę Państwa, czwarta minęła, czwartek 16 listopada, trójka zaczyna budzić. Będziemy na start rozgrzewać od środka i zachęcać, jak się dobrze zacznie, to pójdzie już, to później już pójdzie. Dobry muzyczny podkład, Metallica na początek, Irena Dane realizuje, Michał Żołądkowski prowadzi. Dzień dobry.

15 minut po czwartej. Trójka budzi Black Label Society, I Never Dream It. No i krótko mówiąc, program trzeci włączony i gra gitara. To przed chwilą, to teraz, proszę Państwa, zmieniamy język na polski i trochę energetycznego grania z lat 80. XX wieku. Zanim Azel P, to teraz w Trójce Oddział Zamknięty. Ty jak miłeś, prawie czysty dym. Ktoś mówił, że robił nowe szkoły, całe tam. Trójka Polskie Radio. Azyl P, Twoje życie, Trójka budzi, 22 minuty po czwartej. To sobie warto przypomnieć na wstępie dnia, takie życiowe. Każdego ranka masz dwa wyjścia. Śnić o pięknych rzeczach dalej, albo wstać i spełniać swoje sny. No to wstajemy wspólnie.

Tears of Fears, trójka budzi, 14 minut do piątej. Najładniej dzisiaj, ale najchłodniej na wschodzie, w Suwałkach tylko maksymalnie 2 stopnie, za to bez deszczu. Poza tym, czyli oprócz wschodu, kropić będzie chwilami w całym kraju i nadal będzie nam przeszkadzać silny wiatr nad morzem i w centrum 7 stopni. Najcieplej dzisiaj na Śląsku, maksymalnie 10. Wiem, że mogę. Radia. samego rana, jak słychać, na sporo się dzieje. Greta Van Fleet, trójka budzi 5 minut do 5. To teraz będzie bardzo klimatycznie i po polsku, w jakimś stopniu, w jakimś sensie można powiedzieć, rachunek sumienia obywatel GC i zeznania miłosne, czyli przyznaje się do winy. Wina.